Na zegarach już 19, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o prokuratorskim postępowaniu w sprawie politycznych aktów zgonu, czyli internetowej akcji Młodzieży Wszechpolskiej. Będzie też o sejmowej debacie na temat udostępnienia chorym tzw. leczniczej marihuany. Szef partii rządzącej we Włoszech chce ograniczenia liczby imigrantów wpuszczanych do kraju. Prokuratura zajęła się akcją zorganizowaną przez Młodzież Wszechpolską. Działacze tej organizacji opublikowali polityczne akty zgonu prezydentów 11 miast, m.in. Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Grafiki zamieszczone w internecie przypominają prawdziwe dokumenty potwierdzające śmierć. Sprawą zajmuje się Przemysław Gałecki. Strony internetowe zostały już zabezpieczone przez wrocławską policję i zawiadomienie trafiło do prokuratury. Śledczy sprawdzą, czy publikując akty zgonu, które wyglądają bardzo realistycznie, doszło do złamania prawa czy mowy nienawiści. W aktach za powód śmierci wpisano liberalizm, multikulturalizm i głupotę. Tymczasem politycy PiS sprzeciwiają się podpisaniu deklaracji i chcą, by Rafał Dudkiewicz zorganizował w tej sprawie referendum. Pytanie miałoby brzmieć, czy wrocławianie są za przyjmowaniem uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, większość prezydentów Unii Metropolii Polskich podpisało deklarację o współpracy na rzecz uchodźców. Sejm zakończył pracę nad ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, która umożliwia chorym dostęp do tak zwanej marihuany leczniczej. Ziele konopi ma być wpisane na listę leków dostępnych na receptę. Preparat będzie robiony w aptekach z surowca sprowadzonego z zagranicy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystąpił w Sejmie jako zdecydowany przeciwnik wszelkich narkotyków, choć zastrzegł, że rozumie potrzeby chorych. Podawał przykłady głośnych kryminalnych spraw, w których sprawcy odurzali się marihuaną. Marihuana, jak stwierdzili biegli, wpędziła Mariusza L. w zbrodniczy amok. Toksykolog dr Bartosz Welgomas powiedział, że marihuana z reguły powoduje euforię, jednak u osób podatnych genetycznie po spożyciu większej dawki może wystąpić psychoza, która może doprowadzić do takiego dramatu jak w przypadku córki Mariusza L. Okrutnie, bestialsko zamordowany pod wpływem psychozy po spożyciu marihuany. Wystąpienie ministra sprawiedliwości poseł Paweł Kukiz określił jako kuriozalne i demagogiczne. Bez względu na to, czy przytaczą statystyki dotyczące marihuany leczniczej, czy marihuany relaksacyjnej, gdyby pan Ziobro był uprzejmy zacytować statystyki, jakie zbrodnie, po jakim środku są wyrządzane, to jest to w 90% alkohol. Co do tego nie ma wątpliwości. Więc jeżeli tak pan minister Ziobro troszczy się o życie obywatela, to niech zdelegalizuje, niech wprowadzi prohibicję. Ustawa umożliwiająca chorym dostęp do marihuany leczniczej czeka już tylko na podpis prezydenta. Nie będzie natychmiastowej kontroli ani wyciągania konsekwencji wobec konserwatora zabytków w Krakowie. Domaga się tego od władz miasta Międzynarodowa Rada Oświęcimska. Chodzi o remont domu, w którym mieszkał były komendant obozu Kraków-Płaszów. Remont nie podoba się Radzie. Miasto odpowiada, że budynek jest w rękach prywatnych. Według przedstawicieli Rady budynek został przerobiony na kiczowato-luksusową willę. W stanowczym liście członkowie Rady piszą o haniebnym zacieraniu pamięci i lekceważeniu losów konkretnych ludzi. Oskarżają o to władze miasta i konserwatora zabytków. Został bardzo zniekształcony, zmieniony. Trudno w tym ujrzeć jakby historię. Mówi Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau i członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Prezydent Krakowa przygotował odpowiedź, w której nie zgadza się z tymi zarzutami. Willa jest prywatną własnością. Kupił ją prywatny właściciel. Remontuje pod okiem konserwatora. Willa jest poza terenem obozu Płaszów. Według Jacka Majchrowskiego właściciel usuwa powojenne przekształcenia budynku i przywraca mu wygląd z okresu II wojny światowej. Prezydent w odpowiedzi zaznaczył też, że Międzynarodowa Rada Oświęcimska nie jest jedynym podmiotem mogącym wypowiadać się w kwestii miejsc pamięci w całym kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 2,5 godziny trwało spotkanie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych w Hamburgu. Początkowo planowano, że rozmowy zajmą godzinę. Jak przebiegała ta rozmowa, na razie dziennikarze nie są o tym informowani. Powinien zostać ustalony nieprzekraczalny limit przyjmowanych przez Włochy imigrantów. Taką opinię publicznie wygłasza szef rządzącej w Rzymie Partii Demokratycznej, Matteo Renzi. Z szacunków wynika, że do końca roku do Włoch przybędzie ponad ćwierć miliona uchodźców. W wywiadzie radiowym Matteo Renzi, mówiąc o ustaleniu limitu, zagroził, że jeśli unijny plan relokacji uchodźców z Włoch nie zostanie zrealizowany, Italia w przyszłym roku nie wpłaci do unijnej kasy składki 20 miliardów euro. W zeszłym tygodniu włoski minister spraw wewnętrznych powiedział, że Włosi biorą pod uwagę zamknięcie swoich portów dla statków z migrantami pod obcą banderą. Wczoraj w Tallinie odbył się unijny szczyt szefów MSW poświęcony głównie problemowi migrantów. Niemcy, Holandia i Belgia oświadczyły, że nie przyjmą w swoich portach statków z migrantami, czego domagają się Włochy. Przeciwny był również unijny komisarz do spraw migracji. Wcześniej taką możliwość wykluczyły Francja i Hiszpania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 9:55 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotowała je Monika Słukowska. Jerzy Janowicz poza Wimbledonem. Benoît Paire okazał się za mocny dla naszego tenisisty. Polak przegrał z Francuzem w trzeciej rundzie w trzech setach. 2-6, 6-7 i 3-6. Swoje spotkanie z Rosjaninem Kachanowem także w trzech setach wygrał Rafa Nadal. Za chwilę na koncie centralnym pojawią się Andy Murray i Fabio Fognini. W turnieju pań dalej grają m.in. Wiktoria Azarenka i Joanna Konta. Odpadła natomiast Dominika Cibulkowa. Ponad 200 km ścigania i zwycięzcę musiał wyłonić fotofinisz. Marcel Kittel wpadł na metę 7. etapu Tour de France jednocześnie z Norwegiem Edvaldem Bossonem Hagenem. Wideoweryfikacja przesądziła o zwycięstwie Niemca. Liderem wyścigu pozostaje Chris Froome. 213 kilometrów z czarującego zabytkami Trua przez szampanie, krainy wina z bąbelkami uświetniającymi Sylwestra i królewskie stoły. Mijają urocze miasteczka przytulone do kościołów o wysmukłych wieżach, ruiny średniowiecznych zamków sterczące jak wyszczerbione kły z zalesionych wzgórz. A teraz wpadli do Burgundii, krainy wyśmienitych łuczników, to w średniowieczu, i jeszcze lepszych win. To teraz. Duszno, upał, ponad 30 stopni. Na starcie uciekła czwórka muszkieterów. Mają od 2 do 3,5 minuty przewagi, ale potem znany scenariusz, mijają Giewont. Wysokość nie taka, ale kształt ten sam. 18 km do mety, pół minuty przewagi, 6 km i koniec balu. Uciekali przez 207 km. Chapeau muszkieterowie. Nuit Saint-Georges, serce burgundzkich win. Meta i sprint. A już jutro koniec żartów. Pozornie krótko. 187 km. Najpierw zabawa w kotka i myszkę. 30 kilometrów po względnie płaskim, ale potem już gar pierwszej wspinaczki. To Jura, góry cudne, ale wyrastające z ziemi w pionie, a potem gwałtownie ginące w dolinach, a później ostatnia wspinaczka do stacji narciarskiej. 11 kilometrów pod górkę. No, niektóre dzieci tam tak mają do szkoły. Dla Trójki Marek Brzeziński, Paryż. Czesław Michniewicz został trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21. Zastąpił na stanowisku Marcina Dornę, który prowadził naszą kadrę podczas ostatnich nieudanych młodzieżowych mistrzostw Europy. Dorna będzie teraz pełnił funkcję wicedyrektora sportowego w Polskim Związku Piłki Nożnej i poprowadzi reprezentację do lat 15. Rosyjski żużlowiec Grigori Łaguta zawieszony za doping. W jego organizmie wykryto meldonium. Zawodnik nie wystąpi z tego powodu dziś w barażu drużynowego Pucharu Świata w Lesznie, który właśnie się rozpoczyna. Oprócz Rosji jadą w nim Łotwa, Australia i Stany Zjednoczone. Na koniec kibicom piłki nożnej przypominam, że o 20:30 początek meczu o Super Puchar Polski, a zagrają w nim Legia Warszawa i Arka Gdynia. W nocy burze jeszcze na południu, miejscami grad, mocne opady deszczu możliwe także w pozostałych regionach. Jutro dużo chmur, niewiele słońca i wszędzie może padać i grzmieć. Lokalnie burzom towarzyszyć ma grad i porwisty wiatr. Na termometrach na północy 19-21 stopni, w centrum około 24, najcieplej na południu do 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najpierw panie. Roisin Murphy, Cat Power, Klo Martini, Nazira, Pola Temple, Princess Nokia. A teraz panowie. Sean, Clark, Michael Mayer, Agim, Zimpel, Shackleton, Masecki. A także duety, zespoły i my. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obrzańska, Michał Margański oraz Piotr Metz. Tauron, nowa muzyka, Katowice 2017. I Katowice tętnią nową muzyką. A my tętnimy w Radiowym Domu Kultury w sobotę, uwaga, od 13. W liście osobistej. W sobotę od 19. I potrójnym paśmie przenoszenia. Z soboty na niedzielę po północy. Zapraszamy! Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina 4,7 cala w cenie 3099 zł, możesz otrzymać folię lub szybę wraz z montażem za 24,50 zł. MediaMarkt.pl. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen, skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Jeśli chcesz wygrywać z najlepszymi, najpierw musisz pokonać samego siebie. Wtedy poczujesz, że limity są tylko w twojej głowie. Prawda, każdy może mieć stan nielimitowany. Bo w Play mamy stan nielimitowany przez wszystkich wybierany. Kuba Błaszczykowski wybrał stan nielimitowany. Ty też przejdź do Play solo, w duecie lub z rodziną i wybierz wyjątkowy stan nielimitowany już od 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Lubię ten stan. Kuba Błaszczykowski. Play. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do bezprzewodowego odkurzacza pionowego Philips 3 w 1 za 1249 zł dostaniesz aż 90 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Oto państwo Kowalscy. Dzień dobry. Hej. Nie zrywają się o świcie, by zająć miejsce nad basenem. Oj nie. Nie przepłacają. Po co? Bo zamiast wakacji w szczycie sezonu wybrali zakupy w szczycie promocji Opla. Wiadomo. Tylko w lipcu crossover Opel Mokka X już za 69 500 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No pięknie, pięknie. A tydzień temu w Sopocie byliśmy. Troszkę padało, tak, ale było pięknie. Właściwie nawet bym powiedział cudownie. Jest 12 minut po godzinie 19, to jest lista przebojów programu trzeciego. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. No właśnie, pięknie. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Muszę Helkę przepytać przy okazji 10 miejsca. No ale to o tym potem. Na razie zaczynamy, polecamy naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Zestaw powiększony o nowości pojawi się w zestawie na stronie dokładnie o 22, tak samo jak archiwalne już wtedy notowanie naszej dzisiejszej listy. 1849 dzisiaj. Piotr Baron w Suwałkach, a my tutaj w Warszawie. 11 notowanie wspominamy, bo to było 3 lipca 1982 roku. Gdzie jest napisane, że to prowadzenie Marek Niedźwiecki. A mi się wydaje, że to Jarek Kawecki mógł prowadzić, bo wtedy on wykonał taki numer, że piosenka spadła z pierwszej dwudziestki do poczekalni, co było niewykonalne. No ale nie wiem, będę to musiał sprawdzić. Może w Orcheo albo w książce. Tak czy inaczej, ABBA, When All Is Said and Done, to była nowość na miejscu 20. Na miejscu 6 była nowość Manam, Espania Forever. Piotrek przypominał to właśnie niedawno. Na 5 Lombard Ostatni Taniec, na 4 The Beatles Movie Medley. I pamiętam, że korzystaliśmy wtedy z taśm wypożyczanych w ambasadzie amerykańskiej, z American Hot 100. No i to właśnie mieliśmy na pewno z tej taśmy, bo ona była mono. Na 3 Manam Paranoia jest goła, na 2 z 1 Scorpions When the Smoke is Going Down. I co było do przewidzenia? 5 tygodni na liście, z miejsca 3 na 1 Republika, Kombinat. To już przypominaliśmy, to jeszcze jedna nowość na miejscu 8 i to też z tej amerykańskiej taśmy. Kiss me. Pamiętam, że kiedy usłyszałem tę piosenkę w liście amerykańskiej, to nie mogłem się doczekać, żeby zaprezentować ją w Trójce. No i proszę bardzo, mieliśmy nowość, abrakadabra, Steve Miller Band na 8 miejscu 3 lipca 1982 roku. Pan Paweł napisał, abrakadabra chyba działa po takim sobie szarym dniu, z początkiem listy wyszło słońce w Ptaszkowej. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Poczekalnia dzisiejszego notowania, 18 po 19. Tu mamy powrót, mamy dwa powroty i jedną nowość. Słabiutko. The System Only Dreams in Total Darkness, The National na miejscu 50. System Only Dreams in Total Darkness, The National, w tym tygodniu na miejscu 50. To jest powrót. Słuchacz Tadek napisał, że Jarek Kawecki chyba prowadził 10. notowanie i chyba tak rzeczywiście było. To znaczy, że to ja jednak prowadziłem to 11. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego, ktoś by Na szerokie wody mnie wejdzie, woda tu wpłynie na mnie. Na szerokie wody mnie wejdź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie wejdź, wodą na młyn, bądź na mnie. To mrozu i szerokie wody w tym tygodniu na 49. To jest 1849 notowanie listy przebojów trójki. A to ja bym dzisiaj poprosił o raport grzybowy. Jeśli już gdzieś w jakichś miejscach w kraju rosną prawdziwki albo podgrzybki. Nie mówię o kurkach, które też smaczne przecież bardzo, prawda? Kurki plus jajki daje smak. To jest drugi powrót. Czesław Niemen, Michał Urbaniak. Urbaniak, Czesław Niemen, utwór High Horse powraca na miejsce 48. Mamy tylko jedną nowość w poczekalni, to tu na miejscu 47. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Well, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, fantastyczna piosenka Rolling Stonesów, czy uroda Carly Bruni, a może w połączeniu Miss You Carla Bruni w tym tygodniu na miejscu 47. 1849 notowanie listy. Poprosiłem o raport grzybowy. Pozdrowienia z Wrocławia, gdzie grzybów najwięcej jest na bazarach. No to tak jak wszędzie w zasadzie. Ale skąd te grzyby na tych bazarach? Może już gdzieś rosną. Mike and the Mechanics? I don't wanna wear a disguise. I don't wanna keep on pretending. Just living a lie. Every day the pressure is building. Every night I'm howling at the moon. Feeling like the walls are just closing in. Oh, can I do? So let me fly. None of us are born to be prisoners, but some of us end up in a cell. What if we were born to be winners? Living is the only way to tell. So let me fly. Widziałem gdzieś w mieście piękny, duży plakat mówiący, że Mike and the Mechanics na koncertach w Polsce, Let Me Fly, cztery u nas do góry, pofrunęli na miejsce 46. Tak, ja też głosuję na listę przebojów, ale tylko raz w tygodniu na 10 utworów, tak jak pozwala mi system, i wszystkich Państwa też o to proszę. To jeden z moich głosów w tym tygodniu. Michał mówi, że gdyby głosował, to też by zagłosował na tę piosenkę. Lindsay Buckingham, Christine McVie, In My World na 45. Fismol, Sznura Wadła, 44. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Tak głęboko nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna, boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinien. No i Michał zapomniał pokazać 19.30. Fismol, Sznurowadła, plus 3 na miejsce 44. Na 43. Ed. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and

guess I'm more appealing than I thought I was. 'Cause the next thing I knew, a smile was flashing across. I was contemplating breaking that big law. Was that real? I to jest właśnie tytuł tej piosenki. Procol Harum w tym tygodniu na miejscu 41. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas za kierownicą, na przykład jadąc do Gdańska albo do Arłówka. Proszę jechać ostrożnie i dojechać bezpiecznie. Alison Moje. If you can't find me here, mirror catch my breath. Deep in the thick of steel. Thirsty beasts come down to drink. Water buffers your skin. Stone forbids me to come in. I'll taste a valet in this storm. Even as the paper falls, it dances. Big cats pacing fences, wild cats counting in chains. Hungry sing hungry, feed on reassuring chains. Play something that will sing, wear a porch face frown. Let sun color us in when just the hand remembers now. Water buffers our skin. So truly we are untouching. Paper leaves, it's ballet in a storm. Ładnie śpiewasz, trudno jej przerywać. Alison Moje, Reassuring Pinches w tym tygodniu dwa do góry na miejsce 40. Pozdrowienia dla tych, którzy rowerują. Sorry Boys, gdzie niegdzie może padać. Miasto Chopina, Sorry Boys na 39. Bez zmian. Sorry Boys, miasto Chopina w tym tygodniu bez zmian na miejscu 39. W 1849, 20 milionów do godziny 20. No a tu przenosimy się no, trochę do dyskoteki. Arcade Fire, Everything Now, 6 do góry na 38. Score.